Doorzaai. Ook zorgverzekeraars springen van het zinkende schip af wat Comet heet. De vier grootste stellen de huisartsenketen in gebreken. En dat is een stap richting het opzeggen van het contract. Wat betekent dat voor Comet en zijn patiënten? Dat hoor je zo meteen in één vandaag. Maar nu eerst, de school in Os die gisteren en vandaag gesloten was vanwege bedreigingen, gaat morgen weer open. Dat hoor je nu in het NOS-journaal van 4 uur. En dat krijg je van Jeroen Tjepkema. De kinderen van een basisschool in Os die op sociale media waren bedreigd zijn niet in gevaar geweest. Volgens de politie kwamen de dreigementen uit het buitenland. Uit onderzoek is gebleken dat één leerling van de Osse school online een conflict had met een minderjarige uit het buitenland. De twee hebben elkaar nog nooit in het echt ontmoet. Door de bedreigingen is de school in Os uit voorzorg 2 dagen gesloten geweest. Morgen wordt er weer les gegeven. Het COA erkent de problemen op het terrein van het AZC in Ter Apel. Dat zegt de organisatie na een rapport van de Inspectie en Veiligheid. Zowel medewerkers als asielzoekers lopen een onacceptabel risico om slachtoffer te worden van geweldsincidenten, staat in het rapport. Het COA erkent dat. We hebben veel mensen met complexe problematiek. Die blijven ook allemaal zitten, die kunnen we moeilijk uitplaatsen. Veel overlastgevers, gemiddeld zo'n 300 op Ter Apel. Ja, dat maakt het werken gewoon heel ingewikkeld, omdat wij daar niet op ingericht zijn. En de doorstroom stokt. Zoals u weet zitten we 100% vol in Nederland. En dat betekent ook dat we deze mensen niet kunnen uitplaatsen en dat de aantallen oplopen in Ter Apel. Vanmiddag werd een gebouw bij het aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst in Ter Apel ontruimd vanwege een mogelijke poederbrief. Maar de politie heeft geen gevaarlijke stoffen gevonden. Het aanmeldcentrum is weer open. Tegen een man van 21 uit Breda is vanmiddag 9 jaar cel geëist voor het doden van zijn baby. Het 7 weken oude jongetje overleed eind maart vorig jaar in een Rotterdam ziekenhuis. Hij was er 2 dagen eerder binnengebracht met 4 gebroken ribben en hersenletsel. De vader zegt dat hij het kindje heeft geprobeerd wakker te schudden. Het OM gaat uit van doodslag en zegt dat de baby met kracht heen en weer is geschud en met zijn hoofd ergens tegenaan is geslagen. De vader ontkent en zegt geen idee te hebben wat er is gebeurd. Uitgeverij De Bezige Bij zegt dat Nederland met de dood van schrijver Jan Kremer een icoon verliest die de kunst en literatuur ten diepste heeft veranderd. De auteur en schilder overleed vanochtend, hij was 84 jaar, en was vooral bekend van de roman Ik, Jan Kremer. De politie heeft in Haarlem een man van 38 gearresteerd voor het neerschieten van de Spaanse politicus Fidel Cuadras begin november. De verdachte heeft de Tunesische nationaliteit en werd internationaal gezocht. De politie pleit voor een minimumleeftijd van 16 jaar voor bestuurders van een fatbike. Daarmee zou die grens gelijk getrokken worden met die van bromfietsen. Volgens de politie is de leeftijdsgrens nodig voor verkeersveiligheid. Bij de Hajj, de jaarlijkse islamitische bedevaart naar Mekka, is een Nederlandse vrouw van 45 omgekomen. Over de oorzaak van haar dood is niets bekendgemaakt. Naar schatting zijn er dit jaar bij de Hajj een paar honderd mensen omgekomen, vooral door de extreme hitte. Volgens deze Nederlander, die daar ook is, maakt de hitte de bedevaart extra zwaar. Ik kom hier ook oudere mensen die hier in deze hitte terechtkomen en die lange afstanden moeten gaan afleggen. Er komen bij mensen die ziek zijn. Het is best wel zwaar om de hajj te verrichten, moet ik zeggen. Je moet gewoon fysiek sterk zijn, fysiek in goede conditie zijn. En dan gebeurt dat helaas, dat er die mensen komen te overlijden. In Saoedi-Arabië worden temperaturen gemeten van 50 graden in de schaduw. Het land had mensen al opgeroepen om binnen te blijven op de heetste uren van de dag. Een vliegtuigje met 2 inzittenden is vanmiddag gecrashed bij Ederveen in Gelderland. 1 van de 2 is zwaar gewond geraakt, zegt de politie. Hoe de ander er aan toe is, is nog niet duidelijk. Het vliegtuigje kwam in een weiland achter een boerderij terecht. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Volgens Omroep Gelderland is het een stuntvliegtuigje dat vertrokken was van vliegveld Teuge. Op beelden is te zien dat de cockpit in het water ligt en een deel van een van de vleugels is afgebroken. Waardoor het toestel crashte is nog niet bekend. Klimaatactivisten van de actiegroep Just Stop Oil hebben de wereldberoemde Britse steencirkel Stonehenge beklad. Ze hebben een filmpje daarvan op sociale media gezet. Het lijkt erop dat de stenen bespoten zijn met een soort oranje poeder. De beweging wil dat de Britse regering stopt met het verlenen van vergunningen voor nieuwe olie- en gasprojecten, zegt deze actievoerder. These stones have stood here for 5000 years. What will the world look like in 5000 years time? What will our legacy be? Becoming ever more clear that we end the fossil fuel era or the fossil fuel era ends us.

Avro Tros. Advocaat Philip Schol overleefde maar net een aanslag op zijn leven in 2019. Maar hij voelt nog steeds elke dag de gevolgen daarvan. Politie en justitie hebben de bedreigingen tegen hem niet serieus genoeg genomen, vindt hij. En daarom stapt hij naar de rechter, straks meer. In Feit of Fictie gaan we naar Berlijn. Ja, want de inwoners met Turkse roots gingen daar gisteravond massaal de straat op om de overwinning van Turkije bij het EK voetbal te vieren. NOS-correspondent Giem Balduk noemde Berlijn de grootste Turkse stad buiten Turkije. We gaan kijken of dat klopt. Goed, nu eerst het doek dreigt te vallen voor Comet. Hila Noorzai. Eén vandaag. Want het bedrijf is nu nog verder in het nauw gekomen. De vier grootste zorgverzekeraars hebben de commerciële huisartsenketen in gebreken gesteld. Het bedrijf houdt zich niet aan de afspraken, zeggen Zilveren Kruis, CZ, VGZ en Mensis. Het is voor het eerst dat zorgverzekeraars op deze manier ingrijpen. Ja, Comet heeft 13 huisartsenpraktijken in Nederland met in totaal 50.000 patiënten. Het bedrijf ligt al langer onder vuur door een gebrek aan huisartsen en kwaliteit. De praktijken zijn slecht bereikbaar en de spoedlijn wordt in levensbedreigende situaties niet altijd opgenomen. Wij berichten eerder al over medewerkers die vaak tegen hun eigen wil taken moesten verrichten waardoor ze niet bevoegd, waarvoor ze niet bevoegd waren, met alle risico's van dien. En de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wil opheldering van Comet naar mogelijke fouten rond een overleden patiënt. Betekent dit het einde voor Comet en wat staat de patiënt te wachten? We praten hierover met Bert de Graaf. U bent patiënt bij Comet Praktijk in Zwolle. Goedemiddag, meneer de Graaf. Goedemiddag. En in de studio Paul Schram, een journalist van onze onderzoeksredactie. Paul. Jij volgt de situatie rondom Comet al langer. Deze verzekeraars die Comet dus in het gebreken stellen. Wat betekent dat eigenlijk? Ja, het is echt een hele unieke situatie. Dit is nog nooit voorgekomen. Maar je moet bedenken, zorgverzekeraars kopen eigenlijk zorg in bij huisartsenorganisaties. Dus zij betalen huisartsen om zorg te leveren, om zo aan een zorgplicht te voldoen. En zij vinden nu blijkbaar dat Comet dat niet genoeg doet. En ja, dat is echt nog nooit voorgekomen. Dus zij geven eigenlijk Comet een verbetertijd, waarin ze voor bereikbaarheid voor de avond- en nachtzorg verbetering moeten tonen, goed moeten doorgeven dat ze wel voldoende bezetting hebben. Ja, en anders, dat doen ze een beetje vaag over wat dan de consequenties zijn, maar dat kan er eigenlijk maar één zijn, namelijk dat ze niet meer gaan betalen en dat iemand anders die zorg moet gaan leveren. Dat doen ze dus inderdaad. Jij zegt, die kwaliteit van zorg die is niet goed genoeg. Wat voor verhalen heb jij de afgelopen tijd voorbij horen komen? Ja, ik volg het dossier al 2 jaar. En eigenlijk het eerste jaar was bereikbaarheid al een probleem. Daarna heb ik ontzettend veel verhalen gehoord van patiënten die kampten met die bereikbaarheid. Maar ook hele heftige verhalen. Een doktersassistente die ergens alleen zat. Een kind met een grote snee in de mond. En die moest dan met hulp van een videoarts op afstand gehecht worden. Ja, dat kan natuurlijk eigenlijk niet. Dus toen kwam toevallig daar nog iemand langs. Die zei, bel de ambulance, want dit mag niet. Ik heb ook verhalen gehoord van een assistente die zegt, ja, er moest iemand naar een benauwde patiënt toe, maar die is niet gegaan. En een paar dagen later is die patiënt overleden. Nou, het zijn ook sommige verhalen die kunnen wij natuurlijk ook niet helemaal checken, omdat het ook met familie te maken heeft. Maar het is een eindeloze lijst van klachten en verhalen die ook binnen zijn gekomen bij de inspectie. Dus ja, dat het nu zo speelt, dat is wel enigszins verrassend. Ja. Meneer de Graaf, u bent dus patiënt bij de Comet-praktijk in Zwolle. We horen het, zorgverzekeraars die trekken aan de bel. We hebben net al een paar schrijnende verhalen gehoord. Kunt u ons meenemen in uw situatie? Waar loopt u tegenaan bij uw huisartsenpraktijk? Nou, inderdaad, naast dat ze slecht bereikbaar zijn, lijken ze wel de zorg niet te willen leveren, zeg maar. Vanaf april, half april, ben ik spontaan benauwd. En ja, ik heb een afspraak gemaakt, dan kan je, als je er al doorheen komt, dus heen. En dan dat was eigenlijk de eerste diagnose dat het een virus zou zijn. En met 2 weekjes zou dat overwezen. Ik heb na 1,5 week gemaild dat ik eigenlijk nog een keer langs wilde komen, omdat de klachten niet beter werden. Werd gebeld door de assistenten dat de volgende dag er telefonisch contact zou kunnen zijn met een huisarts. Nou, ik gaf aan dat ik liever langs zou komen, omdat ik dat prettiger vind. En dat was geen probleem. De dag erop was ik welkom. Dus, maar toen ik daar kwam, was alleen de assistente daar die mij de normale controles deed. En via WhatsApp en telefoon met de arts ging overleggen hoe nu verder, zeg maar. Dus inderdaad dat verhaal van moeilijk bereikbaar zijn. En dat u eigenlijk klachten heeft. En pas na een hele lange tijd dus eigenlijk de hulp krijgt die u zou moeten krijgen. Heeft u bijvoorbeeld aangeklopt bij uw zorgverzekeraar? Wat zegt die dan? Ik heb inderdaad bij de zorgverzekeraar aangeklopt. Van weet je jongens, ik wil mijn zorg krijgen. Krijg ik niet. Wat moet ik doen? Ja, hun advies is om klachten in te dienen. Want hun kunnen eigenlijk ook niet zo heel veel. Ik zeg maar, ik moet naar een andere huisarts. En ja, dat is in Zwolle dus eigenlijk gewoon niet te doen. Dus dat geven ze dan ook aan. Maar je moet eerst door een klachtenprocedure heen. Dus je moet eerst klachten indienen. Kom je er dan niet uit, dan mag je daar de volgende. Ik denk dat ik in de afgelopen 2 maanden wel 4, 5, nou misschien wel 6 keren met de zorgverzekeraar heb gebeld. Van joh, help me. Ik heb geen idee waar ik aan moet kloppen. Andere huisartsen gebeld. Van joh, weet je, alsjeblieft, ik wil overstappen. Nou, dat allemaal zeggen ze, dat kan niet. Dat mag niet. Dat is een afspraak. Ja. Weer contact gehad met de zorgverzekeraar. Die met dat advies kwam om als passant bij een andere huisarts aan te kloppen. Binnen Zwolle of ze daar open voor zouden staan. Dus dat je eigenlijk als vakantieganger eigenlijk zou moeten aankloppen bij een andere huisarts. Van nou, ik kom toevallig langs. Ik heb toevallig ergens last van. Misschien kunt u me helpen. Dat eigenlijk. Ja, dat. Ja. Ja. Goed. Paul, dan kom ik eventjes weer bij jou. Die ingebrekenstelling die ligt er nu. Kunnen patiënten, zoals meneer De Graaf, daardoor makkelijker overstappen naar een andere huisarts? Nee, want als je bent ingeschreven bij een huisarts, dan heb je formeel krijg je dan zorg. Dus of het moet dat de verzekeraar zegt het klopt niet, maar ze krijgen nog verbetertijd. Dus ja, dan zit je er wel aan vast. En dan moet er net een huisarts zijn die wel plek heeft. Maar ja, wat meneer goed aangeeft, ja, die zijn er vaak niet. Want alle huisartspraktijken zitten ook vol. Dat is natuurlijk ook een reden waarom Comet bestaat. Hè? Dat er gewoon te weinig huisartsen zijn die een eigen praktijk willen hebben. Waardoor als praktijken stoppen of geen opvolger hebben, deze partij erin kan en die zorg gaat leveren. Dat was voor verzekeraars ook een tijd heel erg handig, want dan hebben ze nog een vorm van huisartsenzorg op zo'n locatie. Dus nee, je kan niet zomaar weg. Maar dat Comet, dat begint eigenlijk finaal af te brokkelen. Wat is er nu nog van de huisartsenketen over? Nou, we hebben natuurlijk vorige maand gezien dat er een deel failliet is gegaan. Er loopt nog een andere faillissementaanvraag. Je ziet ook wel dat heel veel mensen niet meer willen werken, omdat nu de verhalen die ik vorig jaar al bracht over slechte betalingen, slechte werkomstandigheden, ja, die gaan nu ook wel heel snel de ronde. Dus ja, het zal heel moeilijk voor ze worden om te verbeteren, helemaal met de zomer in aantocht, waarbij huisartsenpraktijken toch al moeite hebben in heel Nederland om de bezetting rond te krijgen. Ja, dit wordt wel een heel moeilijk verhaal voor ze. Meneer De Graaf, ik wil nog even kort afsluiten met u. Wat zou voor u als patiënt het beste scenario nu zijn? Hoopt u dat Comet failliet gaat, zodat u in ieder geval van die problemen af bent? Of hoopt u op een ander scenario? Nee, ik hoop echt dat Comet de stekker eruit moet trekken. En zelfs dat ze dus geen mogelijkheid krijgen om opnieuw ergens op te starten. Ik denk dat hoe hun dat bedacht hebben, dat is gewoon kansloos. Nou, ik hoop dat u in ieder geval inmiddels de zorg heeft gekregen die u verdient. Meneer De Graaf, patiënt bij Comet in Zwolle, en Paul Schram van onze onderzoeksredactie. Dankjewel. Op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis kun je met nare dingen worden geconfronteerd die vooral op kinderen veel indruk maken. Nou, om zulke negatieve ervaringen te voorkomen is er vanaf vandaag een speciale kinderspoedafdeling in het Sint-Antonius ziekenhuis in Leidsche Rijn. En onze verslaggever loopt straks een rondje over deze gloednieuwe afdeling. Maar eerst naar Dennis Mooi. Dennis, is het druk op de weg? Ja, er staat bijna 400 kilometer file. Nou, met name in het westen van dat land is het natuurlijk druk. In veruit de meeste vertraging heb je op dit moment op de A15 van Rotterdam naar Gorinchem. Tussen Papendrecht en Gorinchem staat 11 kilometer door een ongeluk. Het oponthoud is 3 kwartier. De linkerrijstrook is dicht. Dan, de wedstrijd begint om 3 uur in Hamburg. Dat is met onze commentator Chris Wobbe. Hoe gaat het daar? Ja, Niela, nog steeds 1-0 voor Albanië. En dat is toch nog steeds een verrassing te noemen. Niet als je kijkt naar het wedstrijdbeeld, want Albanië is gewoon beter. Wel als je kijkt naar het verschil in statuur van beide landen. Kroatië, de nummer 10 van de wereld. Albanië, de nummer 66 van de wereld. Maar het staat al na de 11e minuut, sinds de 11e minuut, staat het op voorsprong. En speelt gewoon een goede wedstrijd. We zijn nu een kwartier na rust, 61ste minuut, dus iets langer dan dat zelfs. Kroatië valt verwoed aan, ook 2 keer gewisseld. Pasalic en Susic ingekomen voor respectievelijk Brozovic en Majer. Leverde wel wat schoten op. Grote kans voor invaller Susic van dichtbij, maar hij schoot hard op de Albanese doelman. Maar dat was het dan ook wel. Als Albanië op de been blijft, voetballend gezien natuurlijk, en misschien dit resultaat al over de streep weet te trekken, ja, dan is het toch wel de eerste sensatie van het EK een feit. En dat zou betekenen dat Kroatië op 0 punten staat na 2 wedstrijden, 4 tegengoals en 0 gemaakt. En dat is toch echt een grote sensatie, aangezien Kroatië de nummer 3 van het WK werd in 2022 en zelfs in 2018 nog de WK-finale speelde. Echt een topland van de afgelopen jaren. Albanië houdt de rangen gesloten. Kroatië valt verwoed aan. Heel veel sfeerbeelden, heel veel Albanese supporters op de tribune met die traditionele, ja, hoedjes, die witte hoedjes, die keletjes zoals ze heten, rond Van Vilt. En het is een groot Albanese feest op dit moment in Hamburg, want Albanië nog steeds aan de leiding in de 62e minuut tegen het favoriete Kroatië. 0-1. Eén vandaag. Dan gaan we het hebben over een goudschat. Ja, want twee amateurarcheologen hebben in Zeeland met een metaaldetector een pot met gouden en zilveren munten en sieraden gevonden uit de 15e en 16e eeuw. Michiel Bil is een van de schatgravers en vertelt hoe ze deze bijzondere vondst deden. Met de metaaldetector waren we aan het zoeken. En het is niet dat we het idee hebben dat dat daar ging liggen. Het was eigenlijk gewoon een toevalstreffer. We hadden eigenlijk de dag ervoor toestemming van een boer gekregen om op een akker te zoeken. En daar hadden we wel vol onderzoek voor gedaan. En we hadden het idee dat daar wel eens een keer iets oud zou kunnen liggen. Nou, dat bleek dus helaas niet het geval. En toen op de tweede dag, toen we dachten op een gegeven moment van ja, dit gaat hem gewoon niet worden. We zagen daar tegenover eigenlijk ook nog een vrij veld. Dus we dachten, nou, we rijden nog eens even langs de boer om te vragen of dat veldje ook van hem was. Nou, dat was in dat geval. We mochten daar ook zoeken. Nou, we liepen dat veld op en eigenlijk redelijk snel kreeg ik een signaal en begon ik te graven. En zag ik die eerste munt naar boven komen. Dat is een soort van jeugddroom, toch? Ja, absoluut. Dat je een schat vindt. Okay, ja. En wat zit erin dan? Nou, het was een aardewerken pot die eind 16e eeuw de grond in is gestopt. En dit zat erin. Het zijn zilveren en gouden munten en een aantal vergulde sieraden. En bij de vergulde sieraden, dat zijn onder andere een aantal kralen, waarvan ik het idee heb dat ze van een rozenkrans afkomstig zijn. En wat kleinere kraaltjes en een kop van een haarnaald zat erin. En hoe komt dat dan daar? Wie stopt dat dan daar in de grond? En is diegene het dan vergeten? Ja, dat is natuurlijk allemaal gissen. Maar de kans bestaat dat het in de 16e eeuw door een soldaat is verstopt die uiteindelijk de grote strijd die toen op Walcheren plaatsvond niet overleefde. De laatste munt is van 1569. Dus wij verwachten dat de schat ongeveer in 1570 in de grond is gestopt. En dat komt eigenlijk ook heel goed overeen met het beeld van Walcheren wat we op dat moment hebben. Want op dat moment is een periode aangebroken die we de Walcherse troebelen noemen, waarbij er gewoon heel veel huurlingen van zowel en soldaten van zowel de Staatse als de Spaanse zijde hier zo op het eiland rond hangen, om maar zo te zeggen. Een groot deel van ons eiland, heel veel kleine dorpen, zijn in die 10 jaar ook vernietigd. En dat is wel bijzonder dan dat je eigenlijk het sluitdatum van 1569 in de schat, kan je toch wel met redelijke zekerheid zeggen dat die schat 1570 of het jaar daarna ongeveer verstopt is. Mooi. En wat gaan ze er nu mee doen? Nou, de schat is verkocht aan het Zeeuws Museum, waar iedereen hem nu kan zien. Maar rest de vraag natuurlijk, wat was die schat waard? Ja, daar mag ik geen uitspraak over doen. Maar het gaat echt niet om een groot bedrag. Deze hobby moet je ook echt niet gaan doen als je denkt dat je er geld aan kan verdienen. Want detectors zijn heel duur, je bent heel veel aan het rijden, je hebt boeken nodig om je in te lezen. Het kost meer geld dan dat het oplevert. Het is een mooie dag voor het personeel van het Utrechtse Sint-Antonius ziekenhuis. Want vandaag is de splinternieuwe afdeling kindergeneeskunde en de kinderspoedeisende hulp geopend. Dus een van de weinige spoedeisende hulpafdelingen speciaal voor kinderen die er zijn. Onze verslaggever Misha Kolen sprak er met kinderarts Wim Verwijs, die vanuit Nieuwegein naar Utrecht verhuisde en nog niet helemaal gewend is aan een nieuwe situatie. Wij zijn nu in Nieuwegein. Daar gaat het al mis. We moeten zelf ook even wennen. We zijn nu in Utrecht, waar onze splinternieuwe kinderafdeling is gebouwd, die vandaag open is gegaan. En de verwarring is omdat dat oorspronkelijk in Nieuwegein zat en nu verhuisd is. Dus het is nog even schakelen. We staan eigenlijk nu bij de lift waarop je de afdeling binnenkomt. En ja, we staan naast nu een enorme grote kolom met ballonnen. Als je dan om je heen kijkt, zie je echt een hele brede, lichte gang met hele mooie zachte kleuren en prints op de muren. Ja, dit is een hele fijne, lichte afdeling waarvan je denkt van, nou, als kind zou je toch wel nieuwsgierig zijn om hier te zijn. Waar is deze afdeling een antwoord op? Deze afdeling is een antwoord op eigenlijk een vraag die we eigenlijk al jaren hebben, is dat wij graag hele goede zorg willen bieden voor onze patiënten. En dat een deel van het genezingsproces te maken heeft met dat je kinderen vertrouwd laat zijn, rust geeft en reductie hebt van angst en van trauma en van stress. Stress is een hele grote factor. Dat zien we bij kinderen die pas geboren zijn totdat ze 18 zijn. Of ook bij ons volwassenen. Is dat echt een belemmerende werking kan zijn voor het genezingsproces. En ook voor eventuele latere bezoeken aan het ziekenhuis. Als je eerdere bezoeken niet zo plezierig hebt gevonden. Om de kinderen hier zo min mogelijk stress te laten beleven, maken ze gebruik van verschillende methodes. Om te beginnen met de RATS-methode. RATS staat voor reductie angst, trauma en stress. En een heleboel ziekenhuizen werken daar al mee. Bijvoorbeeld door verdovende zalf op de handen te smeren voordat ze geprikt worden. Maar wij hebben dat verder ook breder uitgepakt door te gaan kijken ook van hoe ga je de kinderen daarin begeleiden, hoe leid je ze af. Nou, de ouderwetse bellenblaas is een van de meest succesvolle methodes erin. En natuurlijk wordt er steeds meer gebruik gemaakt van moderne technologie, legt kinderverpleegkundige Jasmijn Oranje uit. Zo is er een game room. PlayStation, ook een Wii, ook een Switch. Ja, we hebben voornamelijk de spellen van Mario Kart en dat soort en FIFA en zo. Dat wordt vaak gespeeld en worden wij ook regelmatig in verslagen door de kinderen. Maar ook in de ziekenhuiskamer staat alles in het teken van afleiding. Dit is de afleidingskar. En ik denk als je je microfoon erbij houdt, kan je de bubbels misschien nog wel horen. En dit is een kar waar er dus een bellen, ja, koker op zit, waar er bellen uitkomen. Maar we kunnen ook allemaal licht aanzetten, we kunnen een beamer aanzetten. Dus de Peppa Pig en de Paw Patrols worden hier veelvuldig afgespeeld. En er gaan lichtjes aan en dat is eigenlijk vrij rustgevend. Dus als we de kamer donker maken, is het een beetje glow in the dark. En dat is ook voor wat kleinere kindjes fijn. Verder hebben we ook een VR-bril. Dat is ook echt iets fantastisch. Daar kan je kinderen echt in een totaal andere belevingswereld in onderdompelen. En dat doe je voordat je iets pijnlijks doet? Ja, nou ja, we gaan ervan uit dat kinderen geen pijn meer voelen. We gebruiken ook het woord pijn of prik niet meer. Wacht even. Omdat we weten dat als je dus met je taalgebruik daar al op inspeelt. Dus als je vroeger zeiden we 1, 2, 3, hier komt de prik. Ja, ook als volwassenen ga je daarvoor schrap zetten. Dat is gewoon niet fijn. Dus we gaan tegen die kinderen zeggen dat ze de toverzalf krijgen. Dat is de verdovende zalf. Ja, het is echt een hele kunstvorm. De verdovende zalf, die werkt een tijdje in. Als die eenmaal ingewerkt is, gaan we dus hier naartoe. Zetten we die VR-bril op. Zeggen we, joh, ga jij maar spelletje spelen, filmpje kijken. Doen wat er is afgesproken. Gaan de dokter en ik jou helpen om beter te laten worden. En zul je merken dat het ontzettend goed gaat. En dan kan je ons nog heel erg goed helpen door je hand stil te houden. En als dat kind dat zo krijgt, die heeft dan ook een rol in het verhaal. Die weet, ik moet mijn hand stil houden. Dan gaat het eigenlijk altijd hartstikke goed. Al die methodes hebben één simpel doel, legt kinderarts Wim Verwijs uit. Dat we misschien de nadruk meer op huis leggen dan op ziek. En dat kan allemaal bijdragen dat kinderen eigenlijk zoveel voldoende afleiding hebben, is dat ze soms, nou, verbazen we ons erover dat ze eigenlijk de prik nauwelijks voelen. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, ja, pijn, dat hoort bij het leven, ook voor kinderen. Ja. Ja, en zo werd er ook lang over gedacht. Hè? Waarom moet jij lachen, Jasmijn? Nou, misschien ook een beetje om de cliché. Ja, dat is zo, pijn hoort bij het leven. Maar er zijn methodes om dat te reduceren. En dat is onze taak en onze verantwoordelijkheid als zorg- en kindergeneeskunde. Is dat een ouderwetse manier van er naar te kijken, Wim? Ja, ik denk dat we vroeger zeiden, pijn is fijn. En, bloed is goed. Maar kijk, daarom vinden wij het zo leuk om met kinderen te werken. Kinderen zijn niet zo geconditioneerd als wij. Een kind zegt van ja, pijn. Als wij tegen een kind zeggen pijn hoort erbij, zegt hij waarom? Ja, en dan heeft hij echt de essentie te pakken. Van ja, ga maar. En wat zeg je dan? Zeg ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar ik ga proberen te kijken of ik kan jou kan helpen om te zorgen dat het minder is. En dan moet ik het woordje pijn niet gaan noemen. De afgelopen tijd hebben de kinderartsen hier en de spoedeisende hulpartsen elkaar flink moeten scholen in het omgaan met kinderen. We hebben elkaar heel intensief geschoold de afgelopen maanden. Zodat we nu allemaal proberen, zowel vanuit de chirurgische kant, vanuit de kindergeneeskundige kant, allemaal op dezelfde manier te werken en dezelfde benadering te doen. Zodat we eigenlijk de kinderen gewoon een uniforme behandeling kunnen geven. En wat is de voornaamste les die je dan moet leren aan je collega's? Kijk naar het kind en luister naar het kind. Want hoe evident dat ook klinkt, dat is het niet. Nou, soms vergeten we dat. We praten heel makkelijk over mensen heen, zeker over kinderen. En zodra kinderen kunnen praten, hebben ze een verhaal te vertellen. Je hoort een verslag van Micha Kolen. Zometeen, medewerkers van het aanmeldcentrum in Ter Apel voelen zich machteloos. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. En dat krijg je van Jeroen Tjepkema. John Berends keert niet meer terug als commissaris van de Koning in Gelderland. Dat werd duidelijk tijdens een extra vergadering van Provinciale Staten. Berends legde zijn taken eerder al neer na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. de tijdelijke voorzitter van de Provinciale Staten, las een verklaring van Berends voor. De heer Berends had graag de volgende tekst voorgedragen. Ik heb begrip voor de wens tot rust in de organisatie. En ik geef daaraan gehoor. Gezien uw inbreng in de eerste termijn zal ik de dankbare en eervolle taken van commissaris van de Koning voor de duur van mijn resterende ambtsperiode tot februari 25 niet oppakken. Ik heb mij met hart en ziel mogen inzetten voor deze prachtige provincie. Ik dank u allen. Dat is getekend John Berends. Volgens ambtenaren had Berends last van woedeuitbarstingen en schold hij mensen uit. Na onderzoek door adviesbureau KPMG bleef van die beschuldigingen weinig over, zo bleek vandaag. Maar tijdens het debat bleek dat veel partijen toch kritisch blijven over het beeld van Berends dat uit het onderzoek naar voren komt. In de 5 gemeenten waar een proef werd gedaan met een kleiner stembiljet voor de Europese verkiezingen zijn meer ongeldige stemmen uitgebracht. Daar was gemiddeld 0,74% ongeldig tegen 0,18% in andere gemeenten. Tegen een man van 21 uit Breda is 9 jaar cel geëist voor het doden van zijn baby. Volgens het OM heeft de vader de baby hard geschud en het kind met het hoofd ergens tegenaan geslagen. De vader ontkent dat. En een vliegtuigje met 2 inzittenden is vanmiddag gecrashed bij Ederveen in Gelderland. Een van de 2 is zwaar gewond geraakt, zegt de politie. Hoe de ander er aan toe is en waardoor het vliegtuigje crashte is nog niet duidelijk. Dankjewel Jeroen. Dan het weer krijg je van Peter Kuipers-Munneke. Het is droog, het is ook behoorlijk zonnig. Heerlijk weer met zo'n 18 tot 22 graden op dit moment. Het blijft ook helder vanavond en ook vannacht. En zeker onder die heldere hemel kan het vannacht best flink gaan afkoelen. In het zuiden wordt het een graad of 10, dat is niet eens zo heel koud. Maar in het noorden van het land kunnen wat mistbanken ontstaan en kan de temperatuur dalen tot zo'n 6 graden. Dat is fris. Maar morgen dan komt er weer een dag die behoorlijk zonnig begint. Uiteindelijk wordt het dan zo'n 19 tot 21 graden. Dat is een beetje vergelijkbaar met vandaag. Wel is er in het zuidoosten, dus vooral in Limburg, wat meer bewolking en 's middags ook wat regen. Die regen zou ook kunnen vallen in het oosten van Brabant, in het oosten van Gelderland en ook in Twente. Daar is dus in de middag wat grotere kans op regen. Nou, vrijdag wordt een nog wat onzekere dag, maar het lijkt erop dat het flink gaat regenen. Zware buien met onweer daar ook bij. Daarna krijgen we echt een weersverbetering. Zaterdagochtend nog een paar laatste buitjes, maar dan breekt de zon door. En die blijft dan ook zondag, maandag, dinsdag en woensdag schijnen. De regenkansen die nemen af naar bijna nul. Helemaal nul durf ik niet te garanderen. En daarbij gaat de temperatuur ook omhoog. Van zaterdag 22 graden naar maandag of dinsdag mogelijk 5 of 26 graden. Jeetje, wat een verwende Rijnhal die regen. Toch? Ja, zeker. Het is ook voor mij weer eens wat anders om aan te kondigen. Ja. Dankjewel, Peter. Dan verkeer krijg je van Dennis Mooi. Er staat zo'n 450 kilometer file in het land. Vooral in het westen van het land is het druk. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht duurde nog 25 minuten langer over tussen Vinkeveen en de Leidse Rijntunnel. Er staat 11 kilometer door bergingswerk. De linkerrijstrook is dicht. Er waren 2 rijstroken dicht. De A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Roelevarensveen. Een kwartier vertraging door een ongeluk. De weg is hier helemaal weer vrij. En op de A7 vanaf de Afsluitdijk naar Groningen tussen Heerenveen West en Tijnje een half uur vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht vanwege beschadigde vangrails. Ze zijn bezig met een spoedreparatie daar. De A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Papendrecht en Harningsveld-Giessendam. 40 minuten vertraging over 9 kilometer. Ook dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. En tot slot de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen knooppunt Burgerveen en Noordwijkerhout doe je er een half uur langer over vanwege een vrachtwagen met pech. Dan naar Chris Wobbe voor de wedstrijd Kroatië-Albanië. Chris, hoe gaat het daar? Het gaat, als je voor Kroatië bent, uitstekend. Want Kroatië is op 1-1 gekomen van dichtbij Kramaric na een aanval door het centrum. Na de tweede helft is echt rood en wit gekleurd naar de Kroatische vlag. In ieder geval het tenue. Want Kroatië valt aan en valt nog eens aan. En uiteindelijk dus levert het een goal op, de gelijkmaker. Want als het had verloren, Kroatië, dan was het uitgeschakeld. En nu gaat het meteen door. Nu een aanval van heel dichtbij de rechterkant. Terugleggen dan. Doel is leeg. En dan gaat hij erin ook. Kroatië keert de wedstrijd in een paar minuten. Het is de invaller Pasalic, nota bene. Die al met Atalanta Bergamo de Europa League won. En nu als invaller Kroatië van heel dichtbij op voorsprong schiet. In de 74ste minuut was het de gelijkmaker van Kroatië. We zijn 2 minuten verder en de Kroaten pakken de voorsprong. Draaien de hele wedstrijd om. 2-1. Eén vandaag. Hila Noorzai. Opnieuw wordt er alarm geslagen over de veiligheidssituatie in Ter Apel. De inspectie Justitie en Veiligheid concludeert dat zowel medewerkers als asielzoekers gevaar lopen om slachtoffer te worden van geweld. Ja, het aantal in beslag genomen wapens is gestegen en daarnaast nam het aantal ernstige incidenten toe. Sinds december werden er al 8 steekincidenten gemeld. Er wordt nu om meer politie en BOA's gevraagd. Ja, dat lijkt een herhaling van zetten, want in december concludeerde de inspectie al dat het risico op gewelddadige incidenten met de dag groeide. Ik praat erover met Irenka Pszebilski, voorzitter van de ondernemingsraad van het COA, en met Wim Katoen, voorzitter van de Vereniging voor Plaatselijk Belang in Nieuw-Weerdingen. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Mevrouw Pszebilski, ik begin bij u. Ernstig risico om slachtoffer te worden van een geweldincident. Dat staat dus in het rapport. Om wat voor incidenten gaat dat? Dat gaat om incidenten waarbij medewerkers en bewoners vanuit de ruzies dingen verder escaleren. We zitten met te veel bewoners op een te kleine omgeving. Dat komt door het gebrek aan doorstroom en uitstroom van wat we bij het COA hebben. En ja, dan gaat wel eens een keer de vlam in de pan. Maar ruzies, dat ontstaat gewoon? Of zijn er korte lontjes, zijn er vechtpartijen? Korte lontjes, op het moment dat... Ter Apel is ingericht voor 2000 mensen. Op dit moment is het een aanmeldcentrum. Dus we zitten continu met een hogere instroom. Een hogere instroom op het centrum. Omdat we niet kunnen uitstromen, niet kunnen doorstromen. Dus dan worden de lontjes korter. Bewoners weten niet waar ze aan toe zijn. Die machteloosheid heeft effect op mensen. En die korte lontjes leiden tot vechtpartijen. En ja, dan loopt dat ook wel eens verder uit de hand. Ja, eigenlijk is de situatie die buiten was, hè, wat we hebben gezien dat mensen buiten sliepen, is naar binnen verplaatst. Maar dat betekent niet dat er minder mensen in het aanmeldcentrum zijn. Nee, want mensen melden zich aan. En met de achterstand van de IND blijven we in deze machteloze situatie zitten. En wat doet dat met de medewerkers van het AZC? Zij voelen zich ook machteloos. Het punt is, de medewerkers van het COA willen opvangen en begeleiden. Dat is wat daarvoor staan we aan de lat. En nu zijn de brandjes aan het blussen. Mensen proberen te informeren met informatie die wij ook vaak niet hebben. Proberen te deescaleren op het moment dat de lontjes kort zijn. Gerust te stellen dat er ooit duidelijkheid komt, maar ook wij kunnen die duidelijkheid niet geven. En dat maakt het voor de medewerkers ook gewoon heel lastig, omdat we afhankelijk zijn van andere partijen. Ja. En nou goed, dan zijn er incidenten. Stel, er gebeurt iets. Hoe gaat dat dan? Hoe gaat het nu zodra er een incident is? Wat voor personen zijn dat bijvoorbeeld? Daar kan ik geen uitspraak over doen. Wat voor soort personen? Het zijn bewoners van ons. COA heeft de plicht om iedereen op te vangen die asiel aanvraagt. En dat doen we. En daar zit voor een groot deel zijn dat hele fijne mensen die we opvangen. En er zit ook een groepje trappers tussen. En ook die zijn we verplicht om op te vangen. Wat dat voor mensen zijn. Ja, mensen die in ieder geval niet in onze opvang thuis horen. Maar waar we wel verplicht opvang voor moeten bieden. Maar nu is dit al zo lang aan de hand. Hoe lang kunnen de werknemers dit nog volhouden? Onder zo'n grote spanning, onder zulke onveilige omstandigheden? Hoe lang we dit nog volhouden, weet ik niet. We bestaan 30 jaar als COA. En ik denk dat mijn collega's dermate professioneel zijn dat we het nog een hele tijd volhouden. Maar we zijn wel afhankelijk als medewerkers, als organisatie van anderen, achterstand IND, maar ook de gemeentes. Neem de spreidingswet, waar we allemaal enorm blij waren dat de staatssecretaris er doorheen had. Dat zou de gemeentes de onderbouwing geven om verder te kunnen. Maar we zijn ook afhankelijk van gemeentes die de woningen aan vergunninghouders moeten geven, omdat ze dat nou eenmaal wettelijk verplicht zijn. En dan hebben we uitstroom aan die kant, waardoor Ter Apel kan doorstromen naar andere locaties, waardoor we in Ter Apel weer onder de 2000 komen. En dan ontstaat er ook weer wat rust. Ja, dat zou ontzettend fijn zijn. Maar waar u nu eigenlijk om vraagt, is gewoon politie en BOA's. Omdat gewoon de veiligheid niet meer gegarandeerd kan worden. Zou dat genoeg zijn voor op dat moment? Nee, dat is niet voldoende. Het is heel fijn en het is ook strikt noodzakelijk. Voor zowel de medewerkers als voor de groep bewoners die geen onrust veroorzaakt. Want ook zij moeten veilig kunnen wonen en leven bij ons op de locatie. Maar is het de enige oplossing? Nee. Het is wel op dit moment een urgente oplossing. Want COA-medewerkers vallen wel onder veiligheid publieke taak. Dus op het moment dat er aangevallen worden of betrokken raken bij, omdat we willen deescaleren, is het noodzakelijk dat we aangiftes kunnen doen enzovoort enzovoort. Ja. Waardoor er dus ook dossiervorming is naar die groep mensen die eigenlijk niet in onze opvang thuis horen. En andere partijen hopelijk daarmee iets met die dossiers kunnen doen, zodat deze mensen eerder uit de opvang verdwijnen. Ja, nu werd er een aparte locatie aangekondigd, een PBL. Daar zouden overlastgevers opgevangen kunnen worden. Daar lijkt geen juridische basis voor te zijn. Het zou te veel op een gevangenis lijken. Maar er is dus overlast, er is onveiligheid, ook buiten het aanmeldcentrum. Kom ik bij u, meneer Katoen. Wij hebben elkaar vaker gesproken. En wat ik me heel goed kan herinneren, u zei, het is 5:05. Het is te laat, we hebben heel veel stress hier van deze situatie. Wat voor verhalen van bewoners hoort u nu? Dat zijn eigenlijk dezelfde verhalen die net verteld werden. Wat intern in het AZC gebeurt, gebeurt dus ook in de dorpen rondom. Doet dezelfde groep kansarme asielzoekers, ik noem ze wel bij naam. Intimidatie, vernielingen van eigendommen, diefstal van eigendommen, onzedelijk gedrag, noem het maar op. Het hele spectrum van wat je niet wilt, halen deze gasten uit. Ja, u bent eigenlijk heel duidelijk. U heeft gisteren ook een brief geschreven. Gisteren heeft de politie in de plaatselijke HEMA een asielzoeker neergeschoten. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. En u bent eigenlijk heel duidelijk. Hè, we willen mensen graag opvangen, maar die overlastgevers, daar hebben wij gewoon als dorp ontzettend veel last van. U heeft ook eigenlijk twee opties in uw brief opgeschreven. Wat wilt u? Of die PBL in Ter Apel, die wordt gewoon direct in gebruik gesteld. En ze sluiten die jongens nou op. Of de veiligheidsregio die moet de vergunning voor het AZC Ter Apel maar intrekken. Want als er niet op een normale manier zo'n complex gerund kan worden, en dat er zoveel overlast in de dorpen rondom door veroorzaakt wordt, dan heeft het eigenlijk geen bestaansrecht meer. En ja, meer opties zijn er eigenlijk niet. Nee, en ik vind het ook heel erg om tegen u te zeggen, maar er is op dit moment ook geen alternatief natuurlijk voor Ter Apel. De praktijk is dat gewoon op dit moment het opvangcentrum is en het aanmeldcentrum. Ziet u hierin dan een rol voor het nieuwe kabinet? Ja, die zullen we daar ook naar moeten gaan kijken. Kijk, Ter Apel zit overvol. Dat is duidelijk. Er was sprake, er zou ook nog een tweede gesloten faciliteit bij komen, een PBL. Dat staatssecretaris van de Burger dat heeft gezegd. Er is juridische grondslag voor de PBL op dit moment. Ter Apel zal niet alle 300 kunnen opvangen, denk ik, waar ze over spreken. 300 tot 400 van die jongens. Dan zou er een tweede bij moeten komen. En daar zal het nieuwe kabinet toch naar moeten gaan kijken. Kijk, die spreidingszet kun je van vinden wat je ervan vindt. Maar het zou Ter Apel en de omliggende dorpen op dit moment op de korte termijn enorm helpen. Ja. Dus spreid ze nu. En geef die gemeentes waar ze naartoe gaan en ook de toezegging van ze komen vast te zitten, ze komen niet in jullie straatbeeld. Want dat wil je nergens. En kijk dan verder van wat je met het reguliere asielbeleid wil. Want ik heb daar echt een scheiding in. In mijn ogen zijn dit geen asielzoekers meer, maar dit zijn gewoon rondtrekkende criminelen. Ja, u heeft er heel veel last van in uw dorp. Je kunt de beelden ook terugkijken op een vandaag natuurlijk in ons archief. Goed, ik wil u beiden danken. En ik hoop dat er snel een oplossing komt voor beiden. Dank. Feit of fictie? En Lammert, dat gaat vandaag over de Turkse gemeenschap in Duitsland. Ja, want het was groot feest gisteren in Berlijn toen Turkije de EK-wedstrijd won, merkte ook NOS-correspondent Gien Balduk. Hier om mij heen in de wijk Neukölln in Berlijn hangt het vol met wit-rode vlaggetjes en Turkse vlaggetjes. En dat is ook niet zo gek, want in Berlijn wonen de meeste Turken ter wereld buiten Turkije. In Berlijn wonen de meeste Turken ter wereld buiten Turkije. Ja, dat zijn we dus gaan checken. Te beginnen bij Balduk zelf. Hij vertelt hoe hij aan die cijfers komt. Ja, in heel Duitsland zelf is het vrij duidelijk dat bijna 3 miljoen Duitsers een Turkse achtergrond hebben. Dus geboren zijn in Turkije of hun ouders geboren zijn in Turkije. De cijfers van Berlijn zelf zijn iets onduidelijker. Dat verschilt een beetje welke definitie je aanhoudt. En dan zit het tussen de 100.000 en 300.000 mensen. Maar vast staat wel dat het de grootste Turkse gemeenschap buiten Turkije is in één stad. Ja, Christopher Houtkamp is onderzoeker buitenlandse inmenging bij Klingendaal en deed onderzoek naar de Turkse diaspora en hij bevestigt de cijfers. Het grootste aantal Turken in het buitenland woont in Berlijn, in Duitsland. En in Nederland wonen ongeveer 440.000 mensen met een Turkse achtergrond. En hoe is de band dan tussen Duitsland en Turkije? Nou, er zijn wel veel spanningen tussen de landen, vertelt Marja Verburg van het Duitsland Instituut. Maar tegelijkertijd hebben Turkije en Duitsland en ook Europa en Turkije elkaar wel nodig. Dus je ziet dat die band altijd weer tussen die twee dingen ingaat. De ene kant van het verhaal is dat, nou, omdat in Duitsland heel veel Turken wonen, is het voor premier Erdogan ook van belang dat die mensen voor hem stemmen. Dus als er verkiezingen zijn in Turkije, dan wordt er ook vaak campagne gevoerd in Duitsland om ervoor te zorgen dat die Duitse Turken op Erdogan gaan stemmen. Dat heeft verschillende keren tot grote conflicten geleid, onder andere in 2017. Maar goed, vorig jaar zijn er ook verkiezingen in Turkije geweest. En dan stemt toch wel een groot deel van de Turken in Duitsland op Erdogan. En hoe zit dat hier in Nederland? Zijn er veel Turken hier ook pro-Erdogan? Nou, volgens Houtkamp wisselt dat sterk. Het is wel bekend dat een behoorlijk groot deel van de Turkse Nederlanders aanhanger is van president Erdogan en zijn AKP. Een iets kleiner deel is een aanhanger van de oppositie. Die hebben bij de vorige verkiezingen op de tegenkandidaat Kılıçdaroğlu gestemd. Maar bijna de helft van de Turkse Nederlanders wil überhaupt niks te maken hebben met Turkse politiek. Maar dat zijn dus de meeste Turken buiten Turkije in Duitsland, dat die in Berlijn wonen. Hoe komt dat eigenlijk? Nou, dat komt door de arbeidsmigratie vanaf de jaren 50, vertelt correspondent Gien Balduk. Toen zijn er heel veel Turkse arbeidsmigranten naar West-Berlijn gekomen. En specifiek de wijk Kreuzberg. Bekend ook van het liedje van Klein Orkest. Zoveel Turken in Kreuzberg die amper kunnen bestaan. Zoveel Turken in Kreuzberg die amper kunnen bestaan. Goed! En dat is nog steeds eigenlijk het geval dat vooral Kreuzberg en ook de naastgelegen wijk Neukölln, dat daar vooral de Turkse bewoners van Berlijn wonen. Maar de laatste jaren zijn ze wel iets meer verspreid ook over de stad. Goed, we zijn eigenlijk al tot de conclusie gekomen, maar ik ga het toch nog een keertje vragen. Wonen de meeste Turken buiten Turkije in Berlijn? Ja, cijfers van precieze aantallen lopen uiteen en we hebben ze niet allemaal geteld, maar het is een feit. Dan gaan we naar verkeer, krijg je van Dennis Mooi. Er staat 500 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu op de A7 van de Afsluitdijk naar Groningen. Tussen Heerenveen West en Tijn is dat 8 kilometer. Eerder vanmiddag is daar een ongeluk gebeurd. Vangrail is daarbij beschadigd. En daarom is de linkerrijst ook dicht. Je doet er een half uur langer over. Het is november 2019. Advocaat Philip Schol laat zijn hond uit. En dan gebeurt er dit. Ik voel me nog altijd niet echt 100% veilig. Ik kijk nog altijd in mijn achteruitkijkspiegel van word ik gevolgd, ja of nee. En voor de rest, ja, vertrouwen in de staat die mij hoort te beschermen, dat is er niet. Volgens de minister zijn we hoeders van de rechtsstaat en staat ze pal achter ons. Nou, ja, zolang er niet wordt geschoten, staat ze pal achter ons. Maar hoe als er iemand in de buurt komt, dan zijn ze wel weg, denk ik. Dan is niemand te vinden. Ja, ik wilde u eigenlijk dit fragmentje laten horen. Ik dacht vuurwerk te horen, ik draaide hem om. Er bleek een auto om af te komen die aan het schieten was. Schot nummer 3 was raak. Linker bovenbeen, slagader, spoot eruit. Dus de eerste taak was om die bloeding een beetje proberen te stelpen. Maar, en weg te komen van, ja, weet ik veel wat er nog gaat gebeuren. 5 minuten of zo was de ambulance er. Dus dat heeft me gered, de buren en de ambulance. Ja, Schol overleefde de aanslag maar net. Volgens documenten in handen van Eén Vandaag en NRC wist politie en OM dat hij gevaar liep. En volgens Schol had de overheid de aanslag kunnen voorkomen. En daarom sleept hij de staat nu voor de rechter. Bij mij in de studio zit onze misdaadverslaggever Bram de Waal. Bram, we kennen allemaal de zaak van Dirk Wiersum. Meneer Wiersum is doodgeschoten. Wat is dit voor zaak? Ja, klopt. Deze zaak heeft eigenlijk veel te weinig aandacht gekregen. En dat is best vreemd eigenlijk, want Philip Schol is een paar weken na die moordaanslag op Dirk Wiersum neergeschoten. Schol is advocaat en curator. Hè? Dan word je aangesteld door de rechtbank, dus door de overheid. En dan hou je bijvoorbeeld bezig met afhandelen van faillissementen. En hij werkte eigenlijk al een tijdje aan een vrij explosieve zaak tegen een sportschoolhouder. Die werd verdacht van diefstal en grootschalige witwasserij van drugsgeld. En school was eigenlijk als curator bezig om die man zijn vermogen af te pakken. En op een gegeven moment wordt hij neergeschoten. En dat gebeurde in november 2019 voor zijn huis, vlak over de grens met Duitsland, terwijl hij dus zijn hond aan het uitlaten was. En waarom sleept hij nu de staat voor de rechter? Nou, Philip Scholl vindt dat de overheid zijn dreigingen voor de moordaanslag helemaal verkeerd heeft ingeschat, omdat er heel veel informatie lag bij de diensten, dus bij politie en OM, dat zijn leven gevaar liep. Hij vroeg meerdere keren om bescherming, deed aangifte ook van bedreigingen van die sportschoolhouder die in een viswinkel op zoek ging naar zijn privéadres. Ook na de moordaanslag, die hij maar net overleefde, werd hij niet beschermd. En hij is wel gewaarschuwd ook door de politie, omdat er op een gegeven moment echt wel informatie binnenkwam bij de geheime dienst van de politie. Dat zijn leven toch echt gevaar liep. Er waren Duitse agenten die kwamen aan zijn deur. Ik vind het zo'n raar verhaal. Er staan er dus twee Duitse agenten voor je deur die tegen jou zeggen: meneer, uw leven loopt gevaar. U staat op de doodlijst. Sie sind auf ein Totenlist. En vervolgens moest hij maar gaan zoeken en raden en kwam hij er niet achter bij de politie in Nederland en bij het OM in Nederland wat er nou precies speelde. Hij had natuurlijk wel zelf een vermoeden, maar hij heeft alles op een rij gezet en hij zegt eigenlijk van: de staat is mede verantwoordelijk voor deze moordaanslag. Ik stel de staat aansprakelijk. Ik wil een schadevergoeding van ongeveer 2,5 miljoen euro. Maar wat hadden ze dan meer kunnen doen dan inderdaad zeggen: je staat op die dodenlijst? Ja, zij zeggen, de politie zegt ook, we hebben die dreiging stuk gemaakt. Maar je moet je wel bedenken, in de zomer bijvoorbeeld is school ook nog gevolgd door een auto. Op een gegeven moment wordt die sportschool beschoten, een maand voordat hij zelf wordt beschoten. Dat vindt hij ook niet zo heel gaaf. Dan gaat hij opnieuw bellen. Want wie is er 2 weken eerder doodgeschoten? Dirk Wiersum. Dus hij zegt van: ja, een collega in Amsterdam is vermoord. Mijn sportschool waar ik dat faillissement aan het afwikkelen ben, wordt nu beschoten. Loop ik echt geen gevaar? Nee, meneer, gaat u maar rustig slapen. Hij is daar nog steeds best boos over, want hij is echt gewond geraakt. En er zijn ook zoveel signalen geweest eigenlijk dat hij echt gevaar liep. Dus, ja, toch? Klopt. Ja. Lammert, ik wil eventjes naar jou toe. Want wat zou er betekenen als de schadeclaim wordt toegekend door de rechter? Want hij gaat nu natuurlijk, hij sleept de overheid voor de rechter, ja, de staat. Oh, ik weet even niet waar jij zit. Ja, we gaan naar Jelle van Buren, die deze zaak op ons verzoek heeft bestudeerd. Hij zegt dus dat de toekenningen van de gevolgen groot zijn. Dankjewel. Als hier wordt gezegd: staat, u heeft de zorgplicht verzaakt, dan is dat een precedentwerking en die zal doorwerken op het functioneren van dat stelsel bewaken en beveiligen. Dat stelsel staat al onder gigantische druk, maar dan zal het dus nog meer worden: we willen geen fout maken, we mogen geen fout maken. Krijg je vaak een overreactie. Dat kan het stelsel helemaal niet aan. Dus zo'n uitspraak zou een ontzettend grote extra druk op een toch al overbelast stelsel zetten. Ik was een beetje snel, maar het was mijn schuld. Nee, geeft niet, ja. Bram, ik wil weer naar jou toe. Speelt die precedentwerking een rol dan in deze zaak? Hey, kijk, je moet je zo voorstellen, Philip Scholl is al jaren in onderhandeling met de overheid over een schikking. Dus over een mogelijke schadevergoeding. Hem is ook wel een bedrag aangeboden, maar hij vindt dat bedrag veel te laag. En ik denk wel, uit documenten die wij in ieder geval hebben bestudeerd, we hebben ook een WO-verzoek gedaan, dus we hebben 200 pagina's gekregen van het ministerie, veel zwart gelakt, dus allemaal heel geheim. Mailwisselingen tussen de politie, de NCTV, de landsadvocaat, gaat allemaal over school. Ik denk wel dat de overheid bang is dat als ze hem een groot bedrag betalen, dat daar een soort precedentwerking van uitgaat. En dat bedoelt Jelle van Buren ook. Want dan zet je het stelsel natuurlijk, wat al onder druk staat, bewaken en beveiligen, zet je nog verder onder druk. Want dan moet je nog beter gaan beveiligen. Want dan kan bij wijze van spreken ieder doelwit naar de rechter stappen en zeggen van: ik ben niet goed beveiligd. Goed, ik hoop dan nog steeds dat je dan wel alsnog goed beveiligd wordt. Maar goed, Lammert, we hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het OM om een reactie gevraagd. Wat zeggen zij? Ja, het ministerie laat weten het verschrikkelijk te vinden wat Philip Scholl is overkomen. Advocaten zijn hoeders van de rechtsstaat. We proberen geweld richting hen te voorkomen, zeggen ze. En de minister is nog met Scholl in gesprek over een schikking. Op andere vragen gaan ze niet in. En dan het OM Oost-Nederland, direct verantwoordelijk voor de veiligheid van Scholl, laat weten dat de kwestie genuanceerder ligt. Zij zagen deze aanslag niet aankomen, zeggen